Nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcjum dobezilate monohydrikus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Czas na najnowsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Izba Wyższa Parlamentu chce, by Polacy płacili za prąd tyle, co do tej pory. Senat zamraża ceny. Minister Sprawiedliwości zadowolony z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza z Łodzi. Paryska prokuratura wyklucza celowe podpalenie katedry Notre Dame. Senat za zamrożeniem cen energii dla gospodarstw domowych w drugim półroczu. Zakłada to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw przyjęta przez Izbę bez poprawek. Regulacja zamraża ceny prądu na poziomie stawek z poprzedniego roku dla większości odbiorców, przede wszystkim gospodarstw domowych, małych firm, ale też samorządów. Utrzymanie cen ma też poprawić konkurencyjność małych firm, uzasadniał wiceminister energii Tadeusz Skobel. Polska ustawa cenowa ma na celu uniknięcie przez odbiorców energii elektrycznej negatywnych skutków znaczącego wzrostu energii elektrycznej. Polska pozostaje wciąż jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Jednocześnie ma jedne z najwyższych hurtowych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Ideę wsparcia gospodarstw domowych i małych firm poparł Mieczysław Augustyn z PO. Przypomniał jednak, że zamrożenie cen jest tymczasowe. Stoimy przed jakimś dylematem. Z jednej strony jest jakieś koło ratunkowe rzucone pośpiesznie przedsiębiorcom, żeby utrzymały się na powierzchni, ale państwo nie mówicie nic, czy podpłynie za chwilę statek, który spokojnie popłynie ku brzegowi. Jesteśmy w dylemacie, jak zareagować na ten projekt ustawy. Zamrożenie nie obejmie średnich i dużych przedsiębiorstw. One mają mieć obniżoną stawkę na akcyzę z 20 zł na 5 za megawattogodzinę oraz niższą o 95% opłatę przejściową. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny mówi, że z satysfakcją przyjmuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący sprawy łódzkiego drukarza. Przedsiębiorca ze względu na poglądy odmówił druku plakatów LGBT. Sąd uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Dziś Trybunał Konstytucyjny uznał, że karanie za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Zbigniew Ziobro komentował, że wolność należy się wszystkim i nikt nie powinien pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa do pogwałcenia wolności. Tak właśnie widzę i rozpatruję sprawę pana z Łodzi, który jako drukarz, ten słynny drukarz, odmówił, odwołując się do swojej wolności sumienia, wykonania usługi, nie z uwagi na osoby, które złożyły to i ich orientację seksualną, ale z uwagi na treści, które trafiły do niego, które miałby propagować. To jest sprawa fundamentalna. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Wojciech Sych oraz Leon Kieras. Ten ostatni powiedział, że usunięcie z systemu prawnego przepisu o karalności odmowy świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny osłabi i tak niedoskonały system ochrony osób dyskryminowanych. Przypomniał, że na podstawie zakwestionowanego przez Trybunał przepisu w ostatnich latach za winnych uznano m.in. właściciela sklepu opłowniczego, który odmówił obsłużenia klientki poruszającej się na wózku, czy trenera, który odmówił szkolenia samoobrony organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim poparła kandydatury Polaków Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Europarlamentu oraz Karola Karskiego na skarbnika, poinformował na Twitterze europoseł Ryszard Czarnecki. W 20-osobowym prezydium Parlamentu Europejskiego będzie zatem dwóch polityków PiSu i jeden Platformy Obywatelskiej, napisał europoseł. Niedopałek papierosa lub usterka instalacji elektrycznej mogły spowodować pożar katedry Notre Dame, poinformowała paryska prokuratura. Śledczy wykluczyli celowe podpalenie. Prokurator Paryża poinformował, że przesłuchano około 100 świadków. Wstępne dochodzenie nie wskazało osób, które ewentualnie dopuściłyby się zaniedbań. W kwietniu rzecznik firmy, która remontowała katedrę, przyznał, że pracownicy od czasu do czasu palili na miejscu prowadzonych robót. Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł 15 kwietnia. Spłonął dach świątyni, zawaliła się iglica katedry i część stropu. Prezydent Francji zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Pierwszy przystanek Zakopane. To tam pojutrze rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal. W stolicy polskich Tatr usłyszymy różne gatunki muzyczne obecne na antenach Polskiego Radia, zapowiada szef muzyczny radiowej jedynki Marcin Kusy. To będzie i jazz, i retro z jednej strony, i będzie rock and roll, i muzyka rockowa, a z drugiej strony będzie muzyka źródeł, będzie pop. To wszystko pomieścimy oczywiście na naszej dużej scenie i na mniejszych scenach, które będą funkcjonowały w piątek. W Zakopanem wystąpią Włodek Pawlik Trio, warszawskie kombo taneczne, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, kapela ze wsi Warszawa, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Krzysztof Zalewski i Kaja. Na trasie festiwalu znalazły się też Puck, Stalowa Wola i Kraków. Z festiwalowych miast będą też nadawane trójkowe audycje z udziałem publiczności, w tym zapraszamy do Trójki, Markomania i oczywiście lista przebojów Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Łukasz pozdrawia z Curychu. Jak donosi, jutro w tym mieście według prognoz 36 stopni. Oj, współczujemy. To bije Curych Polskę na głowę, bo jutro u nas na termometrach od 22 stopni, to na Kaszubach i Suwalszczyźnie, do 30 na Podkarpaciu. Dodatkowo dla ochłody przeotnie popada deszcz, a na Podkarpaciu, i tu już bez żartów, mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 18. No i teraz bardzo pięknie się zrobi w Trójce. Zrobi za sprawą Bruce'a Springsteena i muzyki z jego nowej płyty, na naszej nowej płyty tygodnia. 71335. Mamy dla Państwa dwa albumy Bossa. Proszę dać znać Darkowi. 71335. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. Steel rod in my leg. Walks me home. At night I climbed high into the boughs of our neighborhood's tallest tree. I don't remember the fear, just the breeze. Drive fast, fall hard. Keep you in my heart. Don't worry about tomorrow. Don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. At 19 I was a king of the dirt down at the Remington Draw. I liked the peddling, I didn't mind the wall. Midst the roar, never heard a sound. I was looking for anything, any kind of drug to lift me up off this ground. Do drive fast, fall hard. I'll keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow. Don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. Już wszystko jasne. jasne. Płytę Bruce'a Springsteena od Trójki dziś dostaje pan Marcin z Kartus i pan Jan z Łosice. Z Łosic pozdrawiamy. She liked her guys a little greasy neath her pay grade. We hit it down the Baja in the desert and made our stand a year. Figured maybe together we could get the broken pieces to fill. A niebawem 3 po 3. I got 2 pins in my ankle and a busted collarbone. A steel rod in my leg, but it walks me home. A z nami panowie Mariusz Ciśli i Wiesław Tupaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy panowie słyszeli taką informację, ale pies o imieniu Zen, to jest Border Collie, już w poniedziałek rozpoczyna pracę na krakowskim lotnisku. I do jego zadań będzie należało odstresowywanie pasażerów. I tak sobie pomyślałem, że właściwie Państwowa Inspekcja Pracy powinna podchwycić ten pomysł i żeby w każdej dużej firmie był taki pies, do którego możemy się przytulić. Bo też przez tę temperaturę ludzie są po prostu bardziej nerwowi. No. Ja myślę, że w urzędach skarbowych powinny być takie pieski. Dyżurne. Dyżurne. No w każdym urzędzie, ja myślę. A do tego ja mam, najgorsza moja obawa jest taka, że są takie sytuacje, że ludzie są tak zestresowani, że zamiast pieska pogłaskać, mogą go kopnąć. 3 po 3. A jak już mówimy o zwierzętach, to ja mam taką niezwykłą zupełnie historię. Człowiekowi czasem się wydaje, że tylko w Polsce zdarzają się historie świadczące o braku, jakby to powiedzieć, przytomności umysłowej ich bohaterów. A tu proszę, w Japonii. Otóż ogród zoologiczny w prefekturze Ehime, tak to się chyba wymawia. Doskonale pan to wymówił. Tak, akurat znam to znakomicie. Tobe, tam działkę. Tobe. Zorganizował szkolenie dla pracowników na, uwaga, na wypadek wydostania się z wybiegu niebezpiecznego zwierzęcia. I teraz jest, no to do tej pory to się wszystko jakby zgadza, tylko że w akcji nie uczestniczyło żadne żywe zwierzę, natomiast, uwaga, jeden z pracowników ubrał się w pluszowy strój lwa maskotki, po czym po akcji jako ten jakby pozorant, drapieżnik został, uwaga, uśpiony z sałką usypiającą i schwytany. No jak brawo. Panowie oceniacie tę akcję? Ja myślę, że to jest taki, ja wiem, no odpowiednik, no nie wiem, manewrów wojskowych, poligon taki no doświadczalny. Tak, w Rosji rozpoczęły się manewry teraz wojskowe, ale nie o tym chciałem mówić. Myślę, że rzeczywiście ci pracownicy ogrodu zoologicznego... A chyba... trudno takiego złapać człowieka, prawda? On taki, on za tygrysa był przebrany, ja tak sobie myślę, on może ugryźć taki człowiek. No ale wie pan, to jest tak, rzeczywiście to jest potwierdzenie tego, że człowiek jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem na Ziemi. Ja się zastanawiam, jak on zareagował, kiedy szef mu powiedział, że taką będzie miał rolę w pracy dziś. Słuchaj, no. Wiesz co, mam dla ciebie takie zadanie. Słucham, przebierzesz się za tygrysa. Przebierzesz się za tygrysa i będziesz uciekał, a my będziemy na koniec polować. Cię uśpimy. Co ty na to? Dobrze, że go nie łapali na lasso. Albo nie wiem, na jakiś arkan, czy jak na co się tam łapie. No ale dobrze, ale gdyby słoń uciekł, to jak tego słonia upozorować? No to rzeczywiście byłby pewien problem. No słonie to musiałoby z 10 osób pozorować. Z 10 osób pozorować. No nie wiem, naprawdę. Ja myślę, że pracownicy Polskich Ogrodów Zoologicznych, doktor Kruszewicz, który jest naszym stałym, można powiedzieć, felietonistą, gościem, powinien chyba wziąć przykład z Japończyków. Naprawdę, róbmy drugą Japonię. 3 po 3. I teraz mam taką historię dla państwa, dla panów, nieco powiedziałbym z naszego punktu widzenia zaskakującą. może troszkę, powiedziałbym, nawet niesmaczną, ale wydaje mi się, że warto zapoznać się z tym, jak wygląda niemiecki dowcip w praktyce. Taki niemiecki dowcip, jak wiemy, charakteryzuje się tym, że jest z grubej rury, z armaty, można powiedzieć. Z armaty, a co się państwu z armatą kojarzy? No nie wiem, ja jak się uczyłem w szkole, 1 września, prawda, strzały. No mi się z Aurorą kojarzy. Już z Aurory wystrzał padło. A, mnie się kojarzy jednak ze Schleswig-Holsteinem. A, czyli pancernik Schleswig-Holstein, tak, który jest. 1 września zaatakował Westerplatte. O 4:45. I teraz ciekawa historia. Mianowicie, istnieje taka linia promowa, jej nazwę litościwie pominiemy, duńsko-niemiecka, żeby przypadkiem państwu nie przyszło do głowy skorzystać z jej usług, dopóki się nie zreflektują. Otóż w najnowszym rozkładzie tejże linii pojawiła się informacja, że o godzinie 4:45 z Niemiec do Danii będzie odpływał regularnie Schleswig-Holstein. Pan obstawia, że to Duńczyk z gangu Olsena to napisał, czy że Niemiec? Nie, ja myślę, że oni jednak chyba nie mieli świadomości tego, co robią. Że to przypadkiem wyszło. Naprawdę nie widzę w tym jakiejś premedytacji. No bo to, wie pan, tak jak... nie wiem, w ogóle Schleswig-Holstein. Ja jak byłem dzieckiem i słyszałem o tym Schleswig-Holsteinie, to myślałem, że to jest imię i nazwisko. Schleswig-Holstein. A później okazało się, że to jest nazwa landu niemieckiego. I nazwa pancernika. I nazwa pancernika, tak, w związku z tym. Ale wie pan, no jeżeli takie poczucie humoru mieliby prezentować, no to nie wiem, dlaczego by nie wypuścili statku pod nazwą, nie wiem, Wilhelm Gustloff, prawda? Tak, to też taki fajny dowcip. Wziął, tak. Utonął. Tak. Albo... Ktośmy się pośmialiśmy. Tytanik mógłby popływać. O, Tytanik. Właśnie. Ja myślę, że tak. To ja obstawiam dla tej linii, której nazwę utajnimy. Teraz obstawiam, że następny rejs będzie Titanikiem dookoła świata. 3 po 3. A teraz z Danii do Holandii, niedaleko całkiem, można powiedzieć, i też tam chyba są jakieś upały, bo ludzie mają pomysły dość, powiedziałbym, kontrowersyjne. Otóż jest taki znany Uniwersytet Technologiczny, czyli Politechnika w Eindhoven, to jest ważna tam, zdaje się, popularna, znacząca uczelnia, która postanowiła podjąć radykalne pewne ruchy, jak to powiedzieć, no, genderowe. Tak to nazwijmy, wprost. Otóż... Gender. Władze tej uczelni, inżynieryjnej, dodajmy, postanowiły, że od tego momentu zatrudniać będą, uwaga, wyłącznie kobiety. Dlaczego? Ale właśnie, dlatego, że jest kobiet za mało wśród inżynierów w Holandii. I to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawe. W Polsce się mówi, że jest jakiś problem z dyskryminacją kobiet. Otóż, szanowni panowie, szanowni państwo, jeśli chodzi o unijną średnią dla kobiet w nauce, to jest 41%, a teraz uwaga, Polska 48%. Czyli no, prawie mamy równouprawnienie. My mamy prawie uprawnienie. Są, okay. Prawie równouprawnienie. Są też takie kraje, które nawet mają powyżej 50%. Uwaga, są to w dużej mierze kraje z dawnych demoludów. Bułgaria, Litwa, Łotwa, a także Portugalia. I jak rozumiem, panowie nie mogą próbować dostać się na tę uczelnię. No, niestety 150 posad wyłącznie dla kobiet. Chyba że idącym tropem japońskim trzeba się przebrać. Może nie za tygrysa, jak w Japonii, albo ale za kobitkę. No był taki nawet serial, nie wiem, czy panowie pamiętacie, był taki serial Stanisława Barei, Zmiennicy, gdzie kobieta udawała mężczyznę, żeby być taksówkarzem. Tylko, że w drugą stronę. Tak, no chyba to jest jedyny sposób. No, był też taki serial, film Poszukiwany, Też Stanisława Barei. Gdzie Wojciech Pokora udawał kobietę. I dorobił się na tym, bo akurat był naukowcem, muzealnikiem. I na tym się nie dorobił, dorobił się na tym, że był sprzątaczką. I proszę, jak to życie potrafi... No, życie zatacza koło. Ja też pamiętam, że pamiętam ze szkoły, że było coś takiego jak kobiety na traktory w czasach socjalizmu, więc teraz ja rozumiem kobiety inżynierowie, kobiety na traktory, kobiety hydraulicy. Ale panie Mariuszu, ja zapytam, bo pan ten artykuł dobrze zna. Czy tam rzeczywiście tak jest, że mężczyzna nie będzie mógł pracować, nie dostanie? No właśnie, okazuje się, że się nie dostanie. I nawet pojawiły się jakieś domniemania, że może to jest jednak dyskryminacja mężczyzn. Ale ja wiem. Ale wie pan co, to chyba chodzi o to, żeby mężczyzna, jeżeli chce dostać pracę, żeby zmienił płeć. Po prostu. Chyba w tym kierunku to. I to by było chyba najprostsze. No. A nie lepiej się przebrać? 3 po 3. Panie Wiesławie, widzę, że pan rozczarowany. Możliwe, że pan chciał po prostu na te studia tam pójść jeszcze. Ach, wie pan co, ja studiowałem rzeczywiście na Politechnice i na elektronice, także myślę, że tam jeszcze mógłbym sobie poradzić. Tylko, że niestety... No, ale no niestety. Nie spełnia pan kryteriów. Nie wiem, co na to pana żona i dzieci. Nie bardzo. Bardzo dziękuję. Panowie Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu. Albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy. Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w kor po świadku. Gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam. Tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa, nie... Oj, dobrze by było, gdyby deszcz pojawił się na betonie. I jeszcze jeden głos w sprawie dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne karanie za odmowę wykonania usługi przez przedsiębiorcę, który na przykład powołuje się na swój światopogląd. Ja chciałam wrócić zwrócić, a propos, uwagę a propos tego przedsiębiorcy, który ma prawo, nie ma prawa, na taką kwestię, tak jak ten pan powiedział, że kierowca nie wpuścić kogoś do autobusu i tak dalej. Co innego jest przedsiębiorca, który prowadzi swój własny biznes, typu właśnie ten pan od pensjonatu, który nie chce klienta z psem, a przedsiębiorcą z punktu widzenia autobusu jest firma, która zatrudnia kierowców i posiada autobusy. Nie ten pan kierowca. Tak jak była sprawa z moralnością aptekarzy a propos tabletek, tak? Dzień po. Aptekarz, w sensie magister, nie jest właścicielem apteki, jest pracownikiem tej apteki. Więc co innego, to należy rozgraniczyć tam, gdzie ktoś jest pracownikiem, wykonawcą usług w imieniu dużego przedsiębiorstwa, a co innego, jak ktoś jest małym, nie wiem, stolarzem, malarzem, właścicielem hotelu i tak dalej. Także tu w tym wypadku ten mały przedsiębiorca ma większe prawo niż duży, który musi zunifikować swoje zasady. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Niech to będzie puenta naszej dzisiejszej dyskusji. Swoją drogą dziś podsłuchałem w poranku w Trójce, taka ze mnie sprysiula, że Nick Mason, perkusista Pink Floyd, wybiera się do Polski, wystąpi tutaj rzut beretem od Trójki na kortach Legii. I jak wyczytałem, zespół Nika wykona starsze utwory Floydów. No to teraz sedno sprawy. Jutro w porannej audycji będziemy mieli zaproszenie na ten koncert. Proszę uważnie słuchać Trójki. I jeszcze dobra wiadomość, Nick Mason najprawdopodobniej odwiedzi program Trzeci Polskiego Radia. Byłoby miło, zapraszamy panie Niku. Mówiłem, że na tym koncercie mają pojawić się starsze utwory Floydów. To ciekawe, czy pojawi się ta piosenka. poślizgiem minęła 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Można powiedzieć gorąco jak nigdy. Dziś został ustanowiony nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. W Radzeniu w województwie lubuskim po 15 termometry pokazały ponad 38 stopni. Upały dają się we znaki w całym kraju. W prawie co drugiej stacji pomiarowej IMGW odnotowano 33 stopnie lub więcej. Na Mazowszu strażacy walczą z dużym pożarem lasów na granicy powiatu Przysuskiego i Grójeckiego. Ogień częściowo został opanowany od miejscowości Dąbrowa, ale od miejscowości Myślakowice nadal się rozprzestrzenia. Według szacunków może płonąć nawet 30 hektarów lasów. Na miejscu pracuje prawie 100 strażaków i 2 samoloty gaśnicze Lasów Państwowych, a kolejne 2 są w drodze z Radomia. Akcja ma potrwać kilkanaście godzin. Nową pracownię elektrofizjologii i stymulacji serca otwarto w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w historycznym budynku tego szpitala, gdzie profesor Zbigniew Religa pierwszy raz w Polsce z sukcesem przeszczepił serce. W nowej pracowni m.in. łatwiej i szybciej lekarze będą mogli znaleźć i określić źródła arytmii niż w przypadku tradycyjnych procedur. Będą też mogli przeprowadzać bardziej skomplikowane zabiegi. Głównie we wschodniej połowie kraju opady deszczu i burze, temperatura minimalna od 15 do 21 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany na północy, okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni, w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Marcin Tarczyński, Polska Izba Ubezpieczeń. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Marcinie, czy można się ubezpieczyć od upału? Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś jadąc na urlop narzekał na upał. Natomiast ponieważ słyszałem o wielu osobach, które narzekają w drugą stronę, to znaczy, że było za zimno, były takie próby, nie w Polsce, poza granicami kraju, stworzenia takiego produktu, powiedzmy, ubezpieczeniowego, który wypłaca oświadczenie w momencie, kiedy podczas naszego urlopu temperatura tak sumarycznie nie była takiej, jakiej byśmy się spodziewali. W związku z tym raczej... I wtedy dostajemy odszkodowanie. Tak, dostajemy jakieś świadczenie, dlatego że było za zimno. Natomiast oświadczeniu urlopowym, że było za ciepło, nie słyszałem rzeczywiście. No ale to się może zmienić. Przy takich temperaturach jak teraz? Rzeczywiście tak. Sezon wakacyjny rozpoczęty. O czym warto pomyśleć, jeśli chodzi właśnie o ubezpieczenie? Przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli planujemy jakikolwiek wyjazd zagraniczny i wszystko jedno, czy będą to Stany Zjednoczone, Australia czy Czechy, to powinniśmy zadbać o ubezpieczenie tak zwane turystyczne, czyli ubezpieczenie, które podczas naszego wyjazdu za granicę gwarantuje nam organizację pomocy medycznej, opłacenie tej pomocy i chroni przy okazji jeszcze kilka innych ważnych rzeczy, jak na przykład naszą odpowiedzialność cywilną, nasz bagaż i tak dalej. Natomiast te koszty leczenia są najważniejsze. Ale przecież mamy tą europejską kartę taką, którą można sobie wyrobić. I... Można rzeczywiście w swoim regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wyrobić sobie EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ona jest świetnym instrumentem, tylko to jest instrument, który ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, ona działa w Europie. To znaczy działa na terenie Unii Europejskiej plus jeszcze cztery kraje. W związku z tym przy wyjeździe poza Europę niestety EKUS nam nie pomoże. Po drugie, EKUS jest instrumentem, który traktuje nas, Polaków, w innym kraju, jako członków jak obywateli tego kraju, jeżeli chodzi o korzystanie z publicznego systemu opieki zdrowotnej. I teraz, jeżeli my słyszymy coś takiego, to może nam się wydawać, że skoro publiczny system opieki zdrowotnej, to wszystko jest bezpłatne. W związku z tym, jakby posiadanie karty EKUS nam pokrywa wszelkie wydatki, ale to tak jest w Polsce, gdzie opieka publiczna, znaczy publiczny system opieki zdrowotnej jest taki, w cudzysłowie, za darmo. Natomiast za granicą tak być nie musi. I są kraje w Europie, w których w ramach systemu publicznego pacjenci albo płacą za jakieś świadczenie, albo za nie współpłacą. I teraz, jeżeli trafimy do tego typu kraju z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego i w tym kraju jest przewidziane jakieś współpłacenie za publiczną usługę, to my za to zapłacimy. Wyjątkiem jest przypadek, w którym mamy ubezpieczenie turystyczne. Wtedy te koszty za nas pokrywa ubezpieczyciel. I trzecie ograniczenie dotyczące Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. ona nie pokrywa kosztów ratownictwa medycznego ani transportu medycznego do kraju. W momencie, kiedy mamy za granicą jakiś poważny wypadek, na przykład w górach, jest wymagana jakaś akcja ratownicza, jak na przykład transport helikoptera, a potem, jeżeli to, co się stało, jest bardzo poważne i wymaga jakiegoś transportu medycznego, to EKUS nie pokrywa tego typu rzeczy. W związku z tym ubezpieczenie turystyczne, które mamy, które kupujemy u prywatnego ubezpieczyciela, te rzeczy również pokrywa. Warto o tym pamiętać, bo być może takie wypadki nie zdarzają się bardzo często, natomiast one są stosunkowo drogie. To znaczy rachunek za akcję ratowniczą plus transport medyczny może bez żadnego problemu wynieść paręnaście tysięcy euro. Natomiast składka za ubezpieczenie turystyczne tygodniowe to będzie pewnie około 100 zł. W związku z tym nie warto oszczędzać na tego typu ubezpieczeniu, bo naprawdę słony rachunek możemy sami sobie wystawić, jeżeli nas po prostu spotka pech za granicą. To mówimy o zagranicy, a czy warto też pomyśleć zachowawczo o jakimś ubezpieczeniu, kiedy jedziemy na przykład, podróżujemy po Polsce na wakacje? W pewnym sensie odchodzi nam ten kłopot z kosztami leczenia, no bo no tak, architektura publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest jaka jest i jest to ochrona zdrowia taka bezpłatna. Natomiast oczywiście jest masa usług, które nam się mogą przydać podczas podróży po Polsce. Od ubezpieczeń wypadkowych, czyli łamiemy nogę, to ubezpieczyciel nam wypłaca świadczenie. Po ubezpieczenia nie dotyczące nas samych, ale na przykład dotyczące naszych samochodów, bo jeżeli jesteśmy w trasie, jeżeli gdzieś poruszamy się samochodem, to ubezpieczenia autokasko, a przede wszystkim usługa assistance, czyli jakiejś pomocy na drodze, holowania, zorganizowania samochodu zastępczego, naprawy jakiejś w trakcie jakiejś awarii, to jest niezbędne, kiedy jesteśmy podczas urlopu, bo taki przymusowy postój, bez żadnej pomocy, jeszcze z koniecznością opłacenia z własnej kieszeni, to nie jest najciekawsza rzecz, której spodziewamy się na urlopie. Więc assistance zdecydowanie, autokasko zdecydowanie, ubezpieczenie wypadkowe jak najbardziej. No i tu mamy nowy produkt, jeśli chodzi o to autokasko, bo okazuje się, że od jakiegoś czasu możemy ubezpieczyć swój samochód, jeśli chodzi o AC, czasowo. Nie musimy tego robić na cały rok. Rzeczywiście, jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest umowa roczna, natomiast teraz można już, jest w Polsce taka możliwość od bodaj 3 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, ubezpieczenia autokasko. I teraz tak, 70% kierowców mniej więcej w Polsce autokasko w ogóle nie ma. W związku z tym, jeżeli ktoś... Bo jest drogie. Nie ma autokasko. Po pierwsze, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych ostatnio akurat idą w dół. Po drugie, jeżeli średnia naprawa pojazdu, średnia wypłata z ubezpieczenia to jest parę tysięcy złotych, a średnia składka za autokasko to chyba 10-krotnie mniej, to ja bym z tym słowem drogo jednak uważał. Natomiast... Jeżeli 70% kierowców w Polsce uważa, że im autokasko jest niepotrzebne na co dzień, z różnych powodów, to prawdopodobnie znajdzie się grupa kierowców, która uzna, że jednak w momencie długiej trasy, dłuższego wyjazdu, wyjazdu zagranicznego, częstszego korzystania z samochodu, autokasko na jakiś okres im się przyda. I z myślą o takich osobach jest w tej chwili taka możliwość, żeby autokasko wykupić na znacząco krócej niż rok. Ale to nie wszyscy ubezpieczyciele jeszcze mają ten produkt. Nie, my w ogóle dopiero startujemy, jeżeli chodzi o tego typu oferty. Była jakiś czas temu w Polsce też, prawdę mówiąc, nie wiem, czy istnieje dalej, ale oferta ubezpieczenia mieszkania również na kilkanaście dni, bo to była oferta kierowana właśnie do osób, które wyjeżdżają na urlop. No czyli tak, właśnie, pęknie rura. Wyjeżdżając na urlop, można sobie na 14 dni zawrzeć ubezpieczenie mieszkania. Oczywiście, jeżeli ktoś uzna, że to jest... że to jest oferta dla niego, że potrzebuje takiej ochrony, to nie ma problemu. Natomiast z mieszkaniami jest tak, że 80% szkód w mieszkaniach to są zalania. A do tego, żeby doszło do zalania, nie trzeba wyjeżdżać z kraju. Wystarczy iść na 8 godzin codziennie do pracy. W związku z tym ryzyko różnego rodzaju takich ubezpieczeniowych zdarzeń, wypadków w mieszkaniu jest po prostu codziennie, więc warto rozważyć taką roczną opcję ubezpieczenia. Zresztą z samochodem, prawdę mówiąc, jest tak samo. Znaczy, nawet jeżeli jesteśmy niedzielnymi kierowcami, jeżeli korzystamy z samochodu rzadko, to codziennie pogoda nas coraz bardziej zaskakuje, więc wyobraźmy sobie, co się dzieje dzieje, co się dzieje, kiedy jest grad. Wyobraźmy sobie wandalizm, czyli kogoś, kto nam po złości przerysuje bok samochodu gwoździem, spadające drzewo i tak dalej. Nawet nie używając samochodu, jesteśmy narażeni na jakieś szkody, więc autokasko roczne jednak bym polecał. Już to ktoś kiedyś powiedział, że warto się ubezpieczać. Tak, była taka osoba faktycznie. Była taka osoba. Marcin Tarczyński, Polska Izba Ubezpieczeń. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos. This is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Your name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars align. You all sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. Phony they will. Imagine the world's leaders on. And imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with lust. All the life problems I just shake off. Hell, mad little events happen. Things map out and a few blue maddens are like the toilets. Big beefy bounces out to reveal us. Out of respect for all the people who gave us these times. You all come together for this party. All races, many faces from places you never heard of. Where you from, what's your name and what you want. Sing to the words, fex to the fat ones. The tribal drums, sun's rising. We all smile, we all sing. We were just standing in my narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes and the stars align. We all sing, sing. We were just standing in my narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes and the stars align. You all sing. Kwadrans pozostał do godziny 19. Reportaż w Trójce. W momencie urodzenia Filipa lekarze nie dawali nadziei na to, że będzie kiedykolwiek samodzielnie funkcjonował. Dla rodziców był to ogromny szok. Postanowili się nie poddawać i zrobić wszystko, by stan zdrowia syna uległ poprawie. Dla Filipka to reportaż Ewy Michałowskiej. Co takiego dobrego zrobił Filip? Pomaga dużo. Pomaga dużo i jest dobrze. Jest bardzo grzeczny. Jest grzeczny. O, kto tu musi? A, jeszcze jedna rzecz. Filip jest naszym skarbnikiem. 4-5. Ze skłonnością ku piątce. Bo rzeczywiście w tym semestrze, przyznacie sami, Filip pracował. Tak. O wiele więcej niż w zeszłym semestrze. No i tutaj Filipa tak myślę sobie, że może być piątka. Jutro się dzieci dowiedzą dokładnie. Jakie będą oceny zachowania? Kilka dni temu Filip ukończył 4. klasę szkoły podstawowej. Zaczęły się wakacje. Czas zabawy i radości dla większości jego rówieśników. Czy dla niego będą one równie beztroskie? No, musi mieć tą pomoc naszą, rodziców. Jeśli wstaję rano, to muszę przygotować ubranka, ubieram go. To ja się tym zajmuję i mąż. Jeżeli jestem w domu, to pomagam, to biorę wtedy syna, zanoszę do kąpieli czy do ubikacji, jeżeli chcę skorzystać, ale jak mnie nie ma, na przykład wyjeżdżam do pracy, żona musi sobie z tym radzić sama. Filip jest, wiadomo, już z roku na rok jest coraz cięższy. Trzeba go po prostu najzwyczajniej dźwignąć. Około 30 kg waży. No to jest trochę. Filipa poznałam, kiedy jeszcze trwał rok szkolny. Odwiedziłam go kilka razy w szkole. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Filip, nie za wcześnie? Nie pospałbyś jeszcze? Pospałem. Trzeba? A lubisz chodzić do szkoły? No, lubię. Ale tak zdecydowanie muszę. Jedziemy? No przychodzi do mnie do biblioteki, nie ma dnia, żeby go nie było. Codziennie, kilka razy, no i tak nawet śmiem powiedzieć, że łobuzuje. Bo między regałami urządzają sobie slalom. Wyścigowy tor tu jest. Albo przychodzą i na komputerach coś tutaj piszą, robią, grzebią w książkach, krzyczą. Z tego, co ja widzę, to dzieciaki mu pomagają, ten wózek cały czas pchają. Ja jeszcze nie zauważyłam nigdy, żeby ktoś nie chciał mu pomóc. Sam z własnej woli, on chyba nawet nie ma takiego czegoś, że prosi o pomoc. Tylko ta pomoc jest jemu dawana bezinteresownie od razu przez inne dzieci. Inne dzieci zauważają, że w tym momencie trzeba Filipowi pomóc, trzeba podjechać, trzeba coś zrobić. I nie ma takiego czegoś, że Filip stoi i nikt się nim nie interesuje. On jest zawsze w kręgu zainteresowania. Zresztą wydaje mi się, że on ma też takie cechy przywódcze. No on potrafi zorganizować grupę, coś tam powie, coś zrobi i cała grupa rówieśnicza za nim biegnie, robi. Kolegów, no nie umiem policzyć, ale bardzo dużo. Dobrych, pomagają mi, tak jak Maciek na przykład. Chcą pomagać, o. Ciężko mu brać sobie ćwiczenia, książki, no to my mu wyjmujemy, no i pomagamy na przykład jak go ręka boli. No trochę, czułem się trochę gorszy. No był taki moment na przykład na WF-ach, jak nie mogłem grać z kolegami, że nie mogłem jeździć na rowerze jak oni, jak koledzy. Kolega bardzo miły, przyjacielski. Zawsze jak coś w sklepiku kupi, to zawsze się podzieli. W klasie wszyscy go lubią. U nas w klasie to nie ma tak, że kto jest gorszy. Jak jest na przykład niepełnosprawny, to nie jest gorszy. Czy na przykład ten jest lepszy, ten gorszy. Tylko wszyscy u nas w klasie są traktowani tak samo. Proszę, proszę, na górę idziemy. Śpię tutaj, uczę się przy biurku. Najpierw jak przychodzę do domu, to jem obiad i jedziemy na rehabilitację. No to rozciąganie nóg, rąk, różne ćwiczenia, takie gimnastyczne. No i też czasami tak pod koniec zabawa. Jak są bardzo ciężkie ćwiczenia, no to boli, ale daję radę. Połóż się prosto, tak żebyś tu nie dotykał całym ciałem. I Filip, już wiesz co będziesz robił nawet, tak? Mhm. A nazywa się to, pamiętasz? No, masywne zgięcie, super. Masywne zgięcie. Tutaj chodzi o to, żeby Filip przeciwstawiał się mojej sile. Ja chcę go tu rozciągnąć, a Filip się nie daje ruszyć. Tylko oddychaj, Filipek, ok? I rozluźnij. Super. To jest codzienna, ciężka praca Filipa. Ćwiczymy od prawie że 2 lat, w sierpniu będą 2 lata. Różnica jest taka, że Filip ma mniejsze odwiedzenie w stawach biodrowych, czyli po prostu łatwiej jest mu do siebie zbliżyć kolana. Na początku naszych ćwiczeń nie był w stanie w ogóle leżeć na brzuchu z rękami wysuniętymi nad głowę, bo dla niego to bardzo bolesne. Teraz bijemy rekordy, nawet Filip leży 15 minut w takiej pozycji. I sam co zajęcia ten rekord sobie zwiększa, że chce jeszcze tutaj wszystko pobić. Wyżej nam się udaje unosić całe w ogóle kończyny górne. Lepszy jest zakres zgięcia w stawie łokciowym. No Filip jest bardzo zmotywowany. Nie sprawia żadnych trudności, nie trzeba go motywować, bo sam ma w sobie bardzo dużą motywację. Więc naprawdę super współpracuje. Dowiedzieliśmy się wtedy, gdy urodził się Filip, w czasie porodu. Okazało się, że dziecko ma przykurcze rąk, nóg bioder. Jest bardzo przekurczona, tak jak żabka. Do tego nadgarstki były praktycznie przyklejone do środka. Nie było tego ruchu, praktycznie tylko dziecko ruszało główką. Dla nas to był wielki szok po prostu. Po tygodniu trafiliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie było rozpoznanie na oddziale patologii noworodka. Dowiedzieliśmy się, że dziecko choruje na artrogrypozę. Pomimo, że przeszedł bardzo dużo operacji, szereg tych operacji był, no nie stanął. Także nie traciliśmy tej nadziei, szukaliśmy dalej. No i dowiedziałam się od, można powiedzieć, znajomej, że jest taki doktor, który przyjeżdża do Warszawy tutaj z Florydy, doktor Feldman, który zajmuje się dziećmi z artrogrypozą i no cuda robi z tymi dziećmi. Wykonuje no tak skomplikowane operacje. Pojechaliśmy na tą konsultację i pan doktor po prostu na tej konsultacji powiedział nam, że Filip stanie na nogi. Planowane są dwie operacje bioder i dwóch kolan. Koszt tych operacji wynosi około 488 tysięcy złotych. Po prostu to jest bardzo duża suma. Nie jest nas w stanie, żebyśmy sami mogli zebrać taką sumę pieniędzy na taką operację. No i dlatego też musimy się zwrócić do ludzi dobrego serca, żeby nam pomogli. Tak, otworzyliśmy dziecku tutaj w fundacji takie konto, gdzie zbieramy po prostu pieniążki. Pieniążki można wpłacać na fundację Się Pomaga. Trzeba wpisać www. Się Pomaga, pomagamy Filipowi. Wchodzimy w zbiórkę fundacji Się Pomaga, no i tam możemy wesprzeć syna. Wchodzimy w wesprzyj i dalej to już jest pokazane dalej, jak można i internetowo, i też tradycyjnie. Organizowany był ponad tydzień temu piknik tutaj w Szreńsku. No, bardzo dużo osób się zaangażowało w ten piknik. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi, bo dostaliśmy od ludzi bardzo dużo tej takiej właśnie pozytywnej energii i bardzo dużo osób się włączyło w ten piknik, także w licytacje, w loterie. Cała zbiórka jest do 14 sierpnia, bo operacja jest planowana na września i dlatego też wcześniej musimy po prostu te pieniążki wpłacić jeszcze przed operacją, ale 20% tej całej sumy musimy wpłacić już na początku lipca. Czyli po prostu czas goni i teraz obecnie jest około 60 tysięcy na koncie Filipa. Potrzebujemy bardzo dużo, także mamy nadzieję, że się uda uzbierać. Korki, zbieramy właśnie korki tutaj dla Filipka. Robimy taką akcję, żeby na tą operację tutaj jakąś kwotę, którą uda się nam uzbierać z tych koreczków. Dzieciaczki też się dołączyły tutaj, wszędzie na Facebooku właśnie ogłosiliśmy też plakaty, żeby się dołożyć. Chcielibyśmy, żeby syn był szczęśliwy. Wesołym jest chłopcem, ale jeszcze mu tego brakuje właśnie do szczęścia, żeby mógł chodzić. Tak jak jego brat chodzi, to Filip tak samo by chciał ze swoim bratem chodzić i cieszyć się tym dzieciństwem, ze swoimi kolegami. On tylko cały czas o tym mówi, także chciałby, marzy o tym i innej opcji nie widzi. On mówi, że musi i powiedzmy czeka po prostu na to, żeby ta operacja się odbyła. No, mam nadzieję, że będę chodził i chciałbym zostać piłkarzem. Chciałbym z kolegami jeździć normalnie na rowerze, jeździć na deskorolce, na rolkach i z bratem biegać. To co, Filipo? Najpierw będziemy przyciągać nogi do brzucha, okej? Okay? I teraz tutaj Filip kilkanaście kilogramów, jak na siłowni, musi przyciągnąć. Tutaj intensywnie wzmacniamy mięśnie pośladkowe, które Filipowi w późniejszej lokomocji, mam nadzieję, się przydadzą. Więc jestem również jako fizjoterapeuta pełna nadziei, że Filip stanie na nogi. No ale Filip jest bardzo dzielny, więc wierzę, że na pewno da radę, bo jest na pewno o co zawalczyć. Raz luźni. Jak tam oddychasz, chłopaku? Dobra, to jeszcze dwa razy, dobrze? Dobrze. Był to reportaż Ewy Michałowskiej dla Filipka. Panie Filipie, mocno za pana trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego dla pana i dla pana rodziny. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD, HDR, Wi-Fi 65 cali za jedyne 2890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie.